kwa thamani kubwa sana. Na hao ndio wale wametulea vijana, wametulea vijana. Tuwape zao kazi, kwetu ni faida sana, kwetu ni faida sana. Tuwape zao kazi, kwetu ni faida sana, kwetu ni faida sana, kwetu ni faida sana. Wazazi, oh, oh, oh, wazazi, wazazi, oh, oh, oh. Dharau wazazi, hana maisha ya maana. Jueni kakosa radhi, Mungu amemfanana, Mungu amemfanana. Akhira hana makazi, moto ni atakiona, moto ni atakiona. Akhira hana makazi, moto ni atakiona, moto ni atakiona, moto ni atakiona. Wazazi, oh, wazazi, wazazi, oh, wazazi, baba na mama wazazi, katika kazi zenu. Wazazi wakisonona, kasiriko la mzazi, wako ni hatara sana, wako ni hatara sana. Kasiriko la mzazi, wako ni hatara sana,